أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi batay no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala nu tollu ci sura al-a'raf ci katanu borom bi ñuy jël tay ñetti aya aya 26 27 28 ñetti aya yi nek suñu kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala diñ ci jangal juroom benn mbir yoyu ba ca jitu moy at-tazkir bi ni'amillahi ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya yi nek suñu kanam def nuy fatali xewal yi ne gagn yi nga xamne bis bu nek ñong ki ne jak di ci tek suñuy loxo di ci tek suñuy beut yenn yi faddu munuñ ko gis waye mu ngi nek ay waamay wala ngaan yuy dotteeku ci joge ci borom bi di tuuru suñu kaw xewal yi nga xamne la ca waroon moy sante yalla santigi nak du lek ba surne alhamdulillah wala jerejef yow borom bi sante yalla moy bil iman wa taqwa yalla lol lañ koy sante moy dang koy gem ragal ko mom yalla lolou moy sante al iman wa taqwa bihima tahsul wilayatir rabbi lil abdi jambi ci ngeum yalla tabaaraku wa ta'ala ak ci ragal ko ci lay amé ci lay soso ci lay juddo alliance bu mu allier ak borom bi tabaaraku wa ta'ala far gu mu far ak mom lolo tax sante yalla mbok yi du rek lek ba surne alhamdulillah doomu adamay ñi ci neew ñoy sante yalla wa qalilun min ibadiya shakur ben bour dafa wax ministreum man lan motax sama boy bi moma gëna feex man ki may bour bi mom may ligéyel momay raxasal sama toilette momay jox ma lek momay jox ma nan lepp luma soxla mom mo koy def te mom jamono bu mu ñëwé di ma indi lumay lek ak lumay naan ak nangam ak na mom day ré kanam nga ngi lèr man dal jaxlé na ci sama boy bi ay la moy sababi mo wax lolu ministre bi ne ko da ngay jëflanté ak mom ci ben qaida ben règle bu ñuy tuddé 99 ben qaida bu tuddu 99 bour bi mune ministre bi lol moy lol mune ko da ngay jël 90 millions 99 millions nga def ko ci mbous nga tek ko ci buntu keureum goudi bu yewo lu muy ñeeka gis moy mbous bobu nga xol bour bi da di jël 99 millions da di koy duggal ci mbuss tek ko ci buntu keuru boyam bobu mbindanam bobu diko ligeyal waji yewu fajar rek gis mbuss mi mu xol muy 99 millions ñaata ci manke ha mu nek ñaata rek mu yewa keur gi mu ne len 100 millions la set len 100 benen 100 bi fu mu dugg ndax manké na ben million wër len ko ñu yendu diko wër suba gi ba ngor ba guddi jot nelawuñu waji mer lutax jabar yi lutax doomi gisunu million bu dess bi lu nek ñu ubbiku jël lañ sax ay rato di rato mbadi medd mi ndax 99 million mënul nek 100 la fokk ben bitew bi su bëgg joté waji xey liggéey yi mom mbindan bi boy bi mu ñew ngi sonu parce que lan lutax mu sonu nelawul bi kanam gaangi lendem kanam gaangi ñeek mo ngi wobeuri wobeuri dul jeex pour ba ngoy xol xamna ni ki amna changement ni mu melone demb ak nu melte du ben mu daldi comprendre lu ko ministre bi wax ñun ñi ñep nak non lañ mel ñun ñi nak ci jakka jep non lañ mel ñun nak mbindan bobu ño bokk até yalla daf ñuy may 99 mu dess ben ñuy wër ben bi baye 99 ko am 99 millions lo jexi 1 million deggu len ma de yalla dalay may juroom ñeen fuk ak juroom ñeenti xewul yo xamne mo ngi ni yang ko ngep nga tek ko di wër ben boko xamne gisoko xamo fu nek mu indi la choono aduna indi la choono alakhirah te yo am nga yo gis yemi ni yi mo ngi ni leer na nañ nga rombu ko ñi sonu ci aduna bi yeb 99 yi mo len sonal règle bi mo len sonal ku am wir nek ci jamm sa jabon nek ci jamm fa dekk way nga am jamm dar dalula han nga xey jël gal leudi nga gis fi ko ku liggey ba am atelier liggey ba tak ñaari soxna bien yeb nek ci kër gi mu xey jël gal nu muy wëri fu muy muju ñu ne den ci geej moy règle 99 bi 99 bien la yalla may waji mune fokh mu am ben rek man ben bi fokh mu mat fokh mu mat ndaysan bour bi xol waji gis waji sonu trop waji talatul dara munatul lek munatul nan sa yi ñewé rek mune domi gisagu len ben bu dess bi mbam ngeen rek xamu len dara yalla ngeen de wala ben bi lay wër te diko gis parce que ben bobu nekul ci mbous mi waye 99 millions gay mom en tant que ab boy bo xamne werr bu dé 50 000 la ronal ron doy wara warul doy ay do ma dama mo mel nonou lol motax mu ne ko jëfëndikool ak mom règle 99 nit ñi duñu sant yalla ñaarel bi moy at-tahzir min ash-shaytan ay tay daf ñuy fatali kulo ñu moy tane ko shaytané waye ak ay fitnam wala siyama annahu yara al-insan wal insan la yara rawatina nak yow mi mag yow ñoyam ñun duñu gis shaytané waye shaytané daf nuy xam nga ko xamne da ngay xex ak mom te mom invisible doko tek beut ngay xex ko xamne doko tek beut yeen say mu yoxosu la la tafsana ci beut arrière taxaw sa ginaaw ngay lambatu parce que yow doko gis koku koku jarna moy tandiku koku moy shaytan yalla wax na non shaytan daf len di gis te yeen lu ngeen ko massa gis legi nak bu fekke shaytan lañ dul gis kon nan ko lay gisee yalla bi bind shaytan han lan moy question bi question moy nun mu gis shaytan legi nu bëgg gis yalla xal nangou na lol xal nangou ndaysan mo da ñi fi gis ñi ñaan yalla la gis yeb shaytané mo soppali ko ñu gis ko shaytané mëno ko gis jahran pour nga gis ko fokk mu joggé ci benn melo dem ci benen melo nga gis ko mu feñu la nek ay jaan nek ay mous nek ay xaj xam nga yoonte bi neena xaj bu ñuul shaytané la xaj bu ñuul shaytané la ngob lol tay tay dañ koy jang ñu wara moy tandiku shaytané bu baax at tahzir minash shaytan ñettel moy al qulub al kafira hiya al athima wa bidhalika tatimmu wilayatu bayna shayatin wal kafirin xol yi nga xamne ay yefer lañ ni ñi nga xamne seen xol yi kifir mo ci nek weddi yalla ñoñu ñoy al athima ñoy defkati bakar yi al qulub al athima al kafira xol yi nga xamne ay bakar mo ci nek xol yoyu lutax weddi yalla nek ci moy ay bakar ñoy nek ci xol yi lolo tax mu am mu meuna joko xol yoy ñu meuna joko ak shaytané ah kep ku weddi yalla rek am nga relation ak shaytané té nit mën ta weddi yalla dul ay bakaram moy bari su say bakar bari rek nga weddi yalla bakar baxul ñentel moy qubhul fawahish wa hurmatiha ñaawteefu bakar ak aram gi mu aram bakar ñaawteefu mag la motax adama bimu ko amé luko dal gis ngeen ko iblis bimu ko amé luko dal gis ngeen ko motax yalla tabaaraku wa ta'ala aramal ko ci ñun juromel moy butlanul ihtijaj bi fi'li nnas iz la hujjata illa fil wahyil ilahi tay bokku na ci liñu jang butlan moy yaq yalla day yaq day dindi day weddi di laye jëfu nit ñi wa yow li nga def lutax nga def ko diw mo koy def motax nun nu def ko ben way def ma laaj legi ci whatsapp bi munema ndax ku wat sa sikim da nga am bakar mana ñaari nit lañu nek France ñu wérante xamna waxtaan ñu def sen portable mais libre ñu woma waji ne man ndax ku wat sa sikim da nga am bakar maniko awwalan nañu xol sikim ban taxaway la am ci l'islam maniko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena bu len wat sikim lol ndigal lol du ndigal ha yonent bi na wa khaliful mushrikeen wutelen ak bokale kat yi benen hadith mu ne wutelen ak yahud ak nasara yahud yi dañuy bayyi ñaari bi ak bi mu ne wacc wacc nanu yi ak mu ne nasarani dañuy wat sikim bayyi mustasi mu ne yen nak wañi len bi ngeen bayyi bi kon waxul nañ ko wat ok maniko premier point mune wa maniko deuxième yalla neena wama ataakumur rasul fakhuzu wama nahaakum anhu bu len yalla indil jël len lum len téré bayi len te yenenbi moñu indil sikim maniko ñettel bi moy yalla neena falyahzaril ladhina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum moy ci len woute ak yonenti bi ku woute ak yonenti bi dina tek fitna ci aduna al akhirah mo mbugol la mune ñentel mané ko yalla neena waman ya'si llaha wa rasulahu fa innahu nar jahannam koku day am bakar wala amul bakar mune mu re mané ko tondul mune ma duma tontu de mané ko kon baana kon mune ma wax li nga waxon rek way ñu bayiko ci loxoy yalla waye leer na taxi leer na nañ ni midi legi nit ñi loolu yalla daf koy dajji yow lu tax nga def li nga ni diw moko def dedet diw du dalil yow la nga wax li diw mo koy wax yow lu tax do def li diw du ko def dedet loolu du hujja du lay diw ken yonni wuko yalla yu muhammad la yonni loolu dafa wara leer ci ñun kenn ci ñun bu muy laye nan li tax li ma def ko diw mo koy def li tax li ma koy wax diw mo koy wax wala li dedet lolou du dalil ci islam lolou alquran def ko weddi bamou set wi jurom benel moy tanazzaha rabb ta'ala anir ridha bil fawahish fadlan anil amri biha yalla dafa set wi dak balé bamou set def bakar bu ko askane la yalla ne yalla ko santane buñ defé lu bon ñu né yalla mo ñu ko sante yow lu tax li nga koy def ay bu neexon yalla duma ko def han yow lu tax li nga koy yalla ma may motax ma def ko de suma yalla mayul won xam nga duma ko def gis nga yoy lañ lay laye yow da ngay nan sangar yalla ma may xaliss su bëgg lon ma nan duma may gis nga da ngay deglu musique yalla momako may momo may nopi momo may nangam motam may deglu su bugulon ma deglu duma ko may dedet yalla bimu lako maye ba pare dafa lay nga utiliser ko fu bax waye waxu la nga dem def ko ci lu bon ba pare yalla du digle lu bon yalla bagn nako ba amul lu bon so defé lu bax ñaata la yalla li fay ban jaabil hasanati falaw asram salih waman jaa bi sayya fala yuzay la misla ken dula fay dul ben bobu gay ne ken dula fay du ken dula fay de moy ken dula delo dul ben bobu na yalla amul lu bon lum la delo mo re bo defé lu bax mu fay la fuk ndax lol la am so defé lu bon mu bayila ak sa lu bon bobu nga def na yalla amul lu bon lu muy tib di la ko jall motax tay ñetti aya yoyu lañuy jël sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa set wicc té d'accordul nangul nit di def lu bon diko ko askanale ndax yalla mom du digle lu bon té yalla amul lu bon kon ma bayyi cheikh bi mu jangal ñu ay inshallah biiznillah ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الله يبارك فيك صدق الله العظيم بارك الله فيك يلنا يلا فايلا يو القرآن رك موي دغ ميم بوكو دغي خامو لو موي تيكي نغاكوي دغ رك ki nga xamne li waxu yalla ben way mu ngi ci Facebook bi ay casque la yor def portable ci alcorane day ñoo fekk kenn tok rek mu ne deglul li nga deglu so pare mu ne li lan la nga deg ñi dul julit ci dekk yu wex yi nit ñu wex yi ne ah ci li deg li de neex na quoi yeen sa nga de ko ne musique bi neena yeen sa nga deg ñu no li de xawma lan la way neex na trop ngi ma ngi koy sentir sama xol bi te ñoo ñu xolal duñu ay julit Allahu akbar lol mo lay won ne waxu yalla la waxu yalla la lu ko deg rek xamne li waxu yalla la jalla jalaluhu wa azza kamalu sunu borom subhanahu wa ta'ala muné ya bani adam e yen domi adamay nida wote la bo xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala def ko wo ñi nga xamné adam moy sen baye ibtada al khitab bin nida yalla dafa tambalé mbirmi ci wo adama lum koy doye ndax yalla amna lum waxon ak adama demb ci bir aljanna yalla woko tay fi diko fatali wat neko ya bani adama e yen domi adama yi ha sunu baye adama ñun ñoy ay domam ñun la yalla di wo lan lañu yalla di woy mu ne qad ca deug deug anzalna waccana alaykum ci yeen libasan ay yire man yalla ma leen joccel ay yire ay yire ha libas inzalul libas minas sama yere yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dako wacc ak adama bi muy joge asaman dafa wa solal ay yere adama limu jukka def moy mur ay awram ci ak garabu ha olive garabu tin mom la don muré awrami biko yalla di wacc rek diko jele asaman diko wacc ci souf yalla daga wacc ak ay yere waccul dung fo wacc sol ay yere domi adama yi dadi donnu lolou ci sen bay adama wa warisa anhu awladu zalika mbok yi yere luko nit di doye ndax yere kessala muna yuwari sawaatikum yere yi day mur sen awra yasturu awratikum yere day mur awra ha li alquran la wala do alquran ha legi ñu ne dung ci mbedd mi lolou mom ñoo ñana jangu ñu alquran ñun ñi baye xalé jigeen yi ak suñu soxna yi ak suñu yaay yi ak suñu tante yi ak suñu bajjan yi ak suñu mam yi ñu ne dung ken so lu yere te yalla ne ma wacce yere pour mu mur seni awra le ko yere liñ koy de da naka legi nit ñi salotuñ sedd bi sax limuy metti metti metti da ngay dajje ak ben ko xamne la hawla wala quwwata illa billah da nga nan waw ben pa dama mu ne ma mané ko waw dekk bi mom deyno waré mu ne ma ñi duñ liw de mané ko lutax mu ne ma dañu diwo ben pomade bu tuddu mous mom lañuy diw mo tax duñ liw ko wal bobu di ko xam na ni dara jeex ndax ñi ñepp fekke mom lañuy diw mu ne pomade bo boko diwe da ngay tang do liw mu yalla du lo rek la wacce de mu ne wa rishan ak ay dunqu libasu zina rish moy dunqu xam nga nit ñi bu ñëk ba dañ jël dunqu dajale ko diko sol mu nek lo xamne yalla subhanahu wa ta'ala ngir bëgg bu mu bëgg doomu adama teral ko mo tax mu waccel doomu adama ay yere pour doomu adama nek ci sutura ndaysan olofi dañuy wone def yaramu neen te fo yek ci ñu ne est ce que ak rafet ñu ne fas la jik fas ngay jël sang ko bam set fuddeun geen gi fuddeun tanki ngay yek ci dekk bo dugg ñu ne la sa fas bi rafet na est ce que dafa sol yere waye ñu ne bu ko ci nit top ndowé yum na imaginer tay buñu ut mis ci aduna bi wala ñuy ut mis senegal luñuy def dañ koy solali rew lañ koy futti yeen la bëgg ngeen tontu dañ koy futti bo mu ne dum wala mu ne sa aslip su ndaw ak astité ñi ne nak rafet na nak rafet na wala aduna bi ay bandi ñoko jité ak ay say say ñu xam dañu bëgg di duufal seeni bëtt kéré ay modd ci télé bi da ngay jéki jéki di zappé nga jéki jéki gis ay xalé jigéen yu yek ci podium nan ni di ciaké ciaké ci gën solo yéré ñeneen ñi tok di sétane nak nan ni bandi ku nekk di duufal sa bëtt xalé jigéen xamu ñu né ñi dañuy dund ci ñom ha banditisme la su ko défé lan la yéne sa ñu def concours miss télévision saku ciép 50,000 nga dem jaay sa bop génné say aura yalla ne la mala waccel ay yire pour mu sutural sa aura budé jigen sax ñu né al mar'atu kulluha aura la hawla wala quwwata illa billah ñun ñu don joy sax dem nit ñi jigen sax dañ dan musoru ñi ko don joy di waddu tay koñ bo duggu danaka ben jigen mo fay waddu mo fay musoru ñi dess ñe bop neen yaram neen ken solo ken waddotul waaw ñepp te kenn du wax ñepp ngi na pat te mu nek ay aya yu leer nañ ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha waye mu ne wa libasu taqwa dhalika khair allah li ngay sol yere yere li ñi bax bax li ñi rafet rafet ah yere ragal yalla nak mo gën yere yo xamne ki ray go xamne ragal yalla la yalla mo tax do fen do sacc do njaalo do mo taw way kat bi bamuy wax dafa ne idhal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya nit bamu adama bu fekke solul yere ragal yalla day simme ku ne dum daf yaramu neen meme bu fekke dafa sol yere ndaysan gis nga bo amé diiné nga nek nitu diiné bu lay shaytané tarxis lo ba nga def lenn li ba radio yi commencé ko wax mbéd mi commencé ko wax journal yi commencé ko bind da nga nan dungu ci biti ndaysan li ngay sol yere da ngay am complexe da ngay ragale genn comme ko solu yere def yaram nen wala parce que tay da ngay yek ne nga dum ci biti wala yalla yere yi mune limuy bax yere ragal yalla mo gën so ragalul yalla nak sol yere yoyu amoko lo sol yere ne nga dum ci biti doto ñeme genn doto ñeme dem jakk da ngay bayyi jakka ja bayyi fa nga doon liggéey yene say lum lay jaral nga pass sax nak toxu genn dekk bi ñen ñi lan la leen jural fekke amuñu iman dañuy xaru tax dotu ñu mëna dund lutax moy ñak am libasut taqwa bobu muna wa khayru libasul mar'i ta'atu rabbi li gëna bax ci yere moy top yalla senegal nak yere lañuy jugé yere da ngay gis ben hafiz qur'an bu sol jean baraye sol ben liket ñew dugg ci jakk ji pay na ko ana ben jakk bu nek fi bo solé pan la pay na ci gina yow mom lool rek amna ben bok bu degg lool rek ini ma dem fof sol pan mu na ko koku bañ mu na ko ni rek ngeen mel ak sen tube yu gatti ngeen bari problème fu ngeen dem woné ni ngeen mel koku tok rek bañ ko faalé nako ak sa tubey ju ciëk ci koku tok rek faalé wuko gis nga parce que ñom yéré lañ gëm yéré so nekké say say nga sol ngandi garambu bu nga kala wu sol khurus légui légui lay waxtaan ak sama ben xarit ndaysan dañuy dem seen dëkk difa def conférence jamono buñu fa démé di def conférence magam bu goor mom mo yor scène en musique bi di animer moy animer moy ñew bis bobu du animer day ñew ñu loué ko mu am mu jox ñuko ñu def ci conférence islamique légui nak seen papa dé comme mom moy maggi légui nak muy sol ay ngandi grambu bu sol kurus quoi néna mom moy khalifa pa bi su romé nit ñi nit ñi né mom naraka lay nekké khalifa mom animateur musique la pa bi déna mu né day nekk khalifa pour bëgg coup d'état ki nga xamné mom mo fa daan indi diiné bi légui nak mom dafa défa né nit ñi dañoo dof kurus bobu ak mbaxna be gra waaj sama xarit bi néna ñetti grambu bu légui la sama frère bi di sol ñett su romé nit ñi ñu né mom kañ la gë baye animateur musique bu bëgg nek tay khalifa parce que lutax muy sol yéré yu ngand yoyu parce que nit ñi yéré lañuy xol xoluñu jang xoluñu diiné xoluñu xol luñuy xol yéré ku gëna ngand yéré rek ñu né bismillah jallal ci kanam ben way dafa faatu ñukoy jullé rek ñu né ah doomu diiw ñewna rek nit ñi taxaw imam bi taxaw comme né nañ doomu diiw la imam bi daal di rekilé né ko bismillah mi nga jullel ñuko mune li xam len ben pa ñew ne ko sumay nek risala ya ci muju ci ginaaw xam nga risala day wax suñu julle neew day wax kan mokoy julle ki la ba mu ñew ci borom bu mu rafet sumay ci risala la nek pa bi ñew ne ko sumay nek ci risala mune ko ya ci muju ci ginaaw xala ñu ne doomu diiw la parce que papa am kilifa diine la rek doomu serigne diiw ñewna rek iliman bi taxaw ndeysaan ah ne quoi na yexi kon ñu barkelu mu jité neew mu yexi rek ne li xam leen parce que senegal mbubu lañuy xol mbubu bo solé ngand mbubu wala nga kala wala nga yor kous gu ngand wala kala gu ngand rek so ne ni lañu ne serigne bi ñaanal ya ñaanal waji ñaan fekk mënul dara wallahi alazim masna am gan suñu kër mu ñew sét sama yaay mok sama yaay ñew bokku dëkk xawma lanam la muy wacc école ñew fekk mu tok ngandu gram bu kala kurs bo xamne timis jot ñi dem japp ñew mané ko bismillah jiteel la ilaha illallah dama julli ji wat waxuma ñaari rak la julli timis mais jangi fatiha ak yenen sari man kay dama pari xej nekuma fas xadi weran dama xej sama sijada rek tourne lal nekuma fa di werante ak mom ak lila bis xamna ne ki ngay werantel moy ko xamne dafa joom mais ku munul koku jaru nga fa di werante bis ko munul bis te lol moy sur problème ñun ñep borom garam bu yu ngandi rek ñu ne bismillah fek mbir mi du ay yere ni le inna allah la yanzuru ila suwarikum wa ala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ndaysan ben serigne buñ nan ko yere rafet mune yere yu bari ak yere rafet amul jeriñ ñu ne ko lutax mune supame mo fi daqa solo mbok mo fi daqa solo waye buñ ko futte rof ko ci tal mbok ñaata yere lay sol mbok ñaata gram bu lay tegalé mbok tarifu na mbok xolal andi makka na fati jom ci obor na to kono so itama to nan nete jengol mbok boko futte ñaata gram bu lay sol brit ben gram bu ñaar ñet ñent bu gram bu wi jexé fuñ koy duggal kon yere amul ñëri ha kon nan ragal yalla mbir mi du yere yi mbir yi jëf yi la ak xol bi Senegal nak bo amé gram bu ngandé wala nga mbaxné bu ngandé wala kala bu ngandé wala kurus gu ngandé wala dal yu ngandé da ngay gis ben say bu né ci koñ bi xéer ak sol ngand mubu kala wu nan digar digar ñam ñu na ah ki kal ñu na dañ ko séxal légui mu bëgg ñëw di wax ci diiné bi nit ñi nangu ko tu lolu fekk dara la mënul mu né wala khayra fi man kana lillahi asiya lumbu bi ngand fekk da ngay moy yalla amul njëriñ waw amul benn njëriñ kon lolou nañ ci bayyi xel sunu borom subhanahu wa ta'ala loolu lañu bëgg baye lo xel ñu am taqwa libasu taqwa yere ragal yalla mune zalika khair loolu de mo gën yere yi ngandi mbubu yi nangam nangam yere yi seer yi na am na ño xamne sa way yere duñu sol sax yere yu simple yi ndax rek bëgg ñu tek leen ci kaw yere yi ngand rek ak yu seer waaw gisoon na fi ci ki ben way buy titeru xol leen gram bu buñ may ndil xol leen kala bi xol leen dal yi bu nek million lay jar après fon jeriñ la am leen nga dé ndaysan ben xalé mu né ben doomu njuga ben doomu jili mbay dañ bi papa am génné aduna il paré dañ ko jox 10000 francs xawma 5000 mu dem marché ba jënd lu ñuy yoy bé papa ji mu ñëwaat indi wécc tok di joy ñu né ko lan la mu ne sama papa ak alal ji mu am lepp ni mu tollu mu faatu 5000 lañ ma jox te indi wat na wéccit mana liñ ko yobbu yépp matul 5000 ana alal wi fi ng koy bayyi yere ana mu fi ng koy bayyi ana dali dara du and ak yow lulul witen ak perkal ak parfum ñetti ngay yobale jam diam lepp la ni nangou dara du dem parce que yalla lim wax moy deug moy bi ngay ñew indale wawon dara kon soy dem do yobale borom bi neena zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun lol day dafa bok ci ay aya yo xamne ci yalla tabaarak wa ta'ala la baye ko ndax lan pour ngeen di fatali ko yalla ngeen baña top ay yire yire dañ ko wacc rek pour lan pour mu mur sen awra waye du pour yire ngeen def ko ay arme yire pour mur awra kessala lolou lañ koy doye awra goor wax nañ len fan la tambale wax nañ len fu mu yam awra jigen wax nañ len lepp la awra goor jumbax bi ba ci omi daf ko wara mur goor warul baye ay awram ci biti muy lambar lambar nit ñi diko xol amna ño xamne ci lolou lañuy dund di xol awra nit ñi mo xam ay jigen la wala mo xam nek ay goor amna goor ño xamne ci xol awra jigen ñi dong lañ fi nekké amna goor jigen ño xamne xol awra goor kessa lañ fi nekké té nak ku baye sa awra ñukoy xol yow yalla rebbuna la hadith bu wër la lana allah an-nadhir wal manzur ilayhi yalla rebbuna ki xol ak ki ñuy xol awram parce que ya ko genn ñu xol ko kon lolou ñu baye ci xel suñu borom subhanahu wa ta'ala mune ya bani adam benen ñaarel wote yeen doom adamay la yaftinannakum ash-shaytan moytu len def len effort shaytané bum len soppi bum len wëlbeuti ci top yalla shaytané fitnal gim lay fitnal moy def lay orienter soppi le tourner la fi nga waron jaar dem ci yalla mu wëlbeuti la ne la jaaral ñi da nga waron julli ji fajar jakk shaytané fexé ba nga nelaw do julli ji da nga waron jaamu yalla mu fexé ba do jaamu yalla nga def lenen moy fitnal na la ndaysan ben pa mu ne man xalé tay dañ ma jaaxal ñu ne ko lan la mu ne dañuy yëkëti ay camion ndaysan demb lay lire ci facebook bi ñu ne ki gënon ngand égypte nga xamne mo daal yëkëti yu ngand yu diisi dafa dé ñu ne mom mo ëppone doole fofu lu mo daan yëkëti yu diisi yu ngandi loolu amna ci da ngeen dugg ci internet bi ñu bind la lan ñu bind aqwa rajulin fil alam ki ëpp doole ci aduna bi nga gis muy yëkëti ay avion bëgg naaw mu téyé ko du dem auto taxaw freiné mu pousse ko mu dem allahu akbar nga ki nga am la doole de koku nak budé ab julit ndaysan non mu meuna yëkëté yu diis yoyu fajar bu joté du meuna yëkëti mbaaj miñ ko biñ ñi ko sang dem julli ci lu nekk mën nga ko yëkëti bam dess darab bi ngay sango fajar dem julli ci han lu nekk mën nga ko yëkëti bam dess nga yëkëti mbalaan mi nga lam mi nga sango fajar dem julli ci allahu akbar lolu jarna xalaat de lolu bari na fi de surtout sedd bi nu nekk ne ni rek setan ne nga duga san ñu naan as-salatu khay ngay bloquer nopi pour du deg as-salatu khayru minan nawmi beri na fi de ci dekk bi ha wala muna la waxtu bi dess na waxtu bi dess na ya nga nak ci ki ah ñoom nañ ñuyu su ko defé lo yub ay pexé shaytan la doomu adam ab julit na bañ lolu ndaysan dafa bok ci wasaya al imam hasan al banna bu muy denkané frère yi ci wasaya al ashra mune bim ci ñëkka def mune sa yo déggé nodd jugal julit qum ila salaam mahma samita nida say déggé nodd bi rek jugal mune ak lepp lo doon def bayiko jugal julit ak circonstance bu mu la fekk de nga note bayil julil lopp lo do ndap arrêté ko julil rek mo fi nek waaw fof ngay recc seitan ay deg nodu nan non legui 6h xaratouti 6h do ga jot seitan nan la 6h do ga jot yow da nga eppal trop teudal touti yow jangi ne sax da nga goudé teud nga teud ba ci ag 6h quart nga xol montre bi gi 6h quart mune la batay dess na sou yow dal vraiment et puis yow sax tan yeb yaangi dem jak tay boko bourlé yalla na la bal wala la setan di jaar de ndaysan ba tafula nak dila yombalal dima yoro bam dess 1 minute nga jog di daw ba nga japp ji ana barki dem ndaysan ben mbok xawma mu ngi fi ci tafsir bi xawma dembu la def ma wo telephone oustaz mané amune oustaz tay dama tar refajar oustaz tay dama tar refajar té dama tardé fajar oustaz 40 jours bo julé ginnaw imam yalla dalay duggal al janna tay ma tardé rek ndaysan sama rongoñ yi wad makoy dalal mé gisuma mé man sama rongoñ yi ngi wad non la julit di mel ma xamné ki amna iman amna lu mu yek tardé fajar di wote téléphone di jambat di joy oustaz lan la wara def pour yalla bal ma tay fajar bu ma tardé la ilaha illallah yam na ngay gis tagay gis ci ñun ko xamne to nga ñaari wër du go jakk inna lillah ah la la wallahi lazim xawma mbokk bi mu ngi fi xawma en tout cas téléphone la mo wo mu ne ma tay dama tardé fajar jakk di insister makoy dalal diko dalal mune wax ma lan la wara def rek pour yalla bal ma tay sama tarde bi ma dama bi denti te xam ngeen ne ku nelaw rufi al qalam anhu waaw koku ku nelaw amo ku la ye amo bakar yekati nañ khalima gi ci yow xala waju di joy parce que tay dafa tarde fajar jak la ila ñun ñi di lam fajar jak nak ñun ñi nga xamne jak ji fajar xamuñu nak ñun fuñu jëm kon ëlëk yowmal qiyam ci kanamu yalla ñun ñi nga xamne dañuy deg as-salatu khayru minan nawmi ñu wëlbeuti ñeganaay bi ñun ñi nga xamne dañuy deg hayya 'ala as-salah duñ wuy ji hayya 'ala al-falah do dem ñu ne la qad qamat as-salah do dem te jamono bobu sa portable soné won nga xol gis ben xalé bu jigen mo lay wax mu ne la ma nga fi ci stade bi ci ngelaw li fo nek nga ni ko xaaral ma ñew nga jog ci minuit bobu ci 2h du matin bobu ngay ngand ngand lu ñew ñew na te yalla bimu lay wa wuy jo ha ha fim legui ni ñun ñi ñep bu ñu teddon ba 2h du matin suñu téléphone soné ñu xol ñu gis ben milliardaire la c'est fo nek nga né ah man ma ngi sama kër ni tedd na mu neum non dama la doon nuyu ci ma ngi ni ci sa xawma dama rire quoi dama rire ma ngi fi ci all bi da nga nan ko fan kharama ñew lutax parce que xam nga ni ki borom xaliss la alays ka zalik su don xale bu jigen bo nop tamit non ngay def mu ne la man ma ngi ni nga xol sa montre gis 1h du matin nga ni allah fo nek mu ne la man kay ce keur la do ñewé dama rir xawma fan la mi ma ngi fi ci wettu nangam nangam da nga nan ko ah kharma bul bousé ma ngi ñew ñaari minute ha legi yalla bimu la woy nak ñe biñ la woy wuy jigeede yalla bimu la woy nga ni yalla amul khalis nga teud legi yow nga ni am nga iman yow nga ni legi yow julit nga buñ nax sun bop yeen doom adamay bu len shaytané fitnal kama akhraja abwaykum min aljanna comme ni mu fitnalé seni wayjur seni bay seni nday ak seni bay adam ak soxnam ba genn len bir aljanna allahu akbar gis nga ri aljanna nim nexé won yalla ne adam uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma yaata yimbe len lek len ba def len lu neex doom adama fekk len fofu genn len ci bit seytane fekk len fofu genn len ci bit yalla neena def len attention yeen ñi bu len seytane toroxal comme ni mu toroxal seen yaari wayjur bu len seytane toroxal bu len seytane fitnal kama akhraja abwaykum min aljanna comme ni mu genné seen ñaari wayjuri seen nday ak seen bay aljanna ñaari bayyo ñaari nday yoy moy lan abwaykum moy kan moy adama wa hawa yalla mu ne yamul rek ci genné len waye yanzi anhumā libāsuhumā daf len na futti sax muri len ci biti daf len yaramu nen beug allahu akbar daf len na futti daf len yaramu nen mo ne bo moye yalla rek futte ko nga sa sutura dañ na ndaysan da ngay gis ko xamne waru la won wax ak yow moy ñew di wax ak yow la yow ya bon yow ndek sa sikim bi yeb ndek yow ni nga mel yow ya yees leele yow ndek ji jak ji ngay dem yow ndek ni nga mel yow ndek ndaysan nga am problème nan nga Allah bakkar baxul da ngay touti da ngay torox yalla mu ne moy tu len setan bala mu len di yeggal fofu wa ana baul khalal bal am bun baura jangen ko da don ñaan yalla rek yalla may ko ñi jox ko alal bu beuri ne ko ñaanal musa al ko ak ñi mu andal gaay ne ko ñaanal ñu musa al ko ak ñi mu andal mu ne ya ñen di gën dof musa di yonent ngeen bëgguma ñaan ko yalla gaay ne ko ah ñun dañoy ndale won xaas beuri rek bo ñaanal ñu jox la mu ne xalé mba suba ma seet gis nga xaliss bi gaay yi wonewul xaliss ñu ne ñaanal mu ne ma bañ gaay ne ko dañu indalé won dara rek li ni ñu xamna man na dépasse fukki fan mu ne waaw baay leen ko fi ngeen dem ma xol quoi ma listikhara bi gaay di wax baay ko fi ma listikhara bo démé ñu ne kay jënd ginaar xaliss li motax duñ dem li sheytane ndax mo da tay ñep am problème ñep am galangor li rek Sénégal légui loolu lañuy joy guerre de ngeen lu gaay wax néna gendarmerie ak police mais loolu lu doy war moy ministère de l'intérieur dafa wéddi loolu yëkëti ko néna wésuna fofu kon guerre su passé Sénégal police ak gendarmerie fan la néna ministère de l'intérieur néna affaire bi passé na fofu kon fan la yegg ana milliards yi mi di wax né mo ngay gëné jël nañ ko da xamuñu buñ ko duggal gis ngeen ndaysan alalu aduna day tax kenn du jaamu yalla ñepp alal rek ko gis alal ñepp ngi daw alal moy légui règle bi mo doon wax sank tis aw tis in légui juroom ñeen fukk yeek juroom ñeent 99 ngay am nek ci xéewal 99 ya nga ci xéewal 99 ben rek tax la nga bëgg dem safara ben bu len seytane toroxal mu futti seen yere similen li yuriyahuma sawatihima ngir mu wan len sen awra ñom ñaar ndaysan adam ak awa biñ lekke garab gi dañu futte ku ne dung def yaramu len ku nek di gis sa awra morom luñ muju moy di xecc garabu tanda garabu aljanna yi garabu olive yi diko taf sen karam pour sen awra neub yalla mu ne innahu mom shaytan yarakum daf len di gis huwa mom wa qabiluhu ak ay njabotam ak ay domam ak famem daf len di gis shaytan day gis dom adam te dom adam diko gis mo da dom adam da ngay taxaw ni di julli shaytan ñew sawet di wax say nopi nan la da ngay julli li ngay def baxna torop wa da nga fatte sa rendez-vous bi day bi gal bok ci julli gi wa yow sax fatte nga de fi nga togon sa 10000 fof nga ko baye reeng nga perex perexé julli frik setan day ñew mais do ko gis su ngeen démé ci internet bi amna ay nit yo xamne dañuy def lolu quoi pour dimbali julli di ñu bi def ash-shaytan wal hijab ash-shaytan was-sala ha amna ko xamne dafa tok di setan football mu dégg ñu not setan ñew ne ko football bi nimu nexé xal légui duggal bi légui messi duggal nga nan da ngay dé nga nodd mu nan ni xol bu né ni fi nodd bi xëc mu né ni seytane ne ko messi ronaldo non la waji tudu cristiano ronaldo kenen ki num tudu messi kenen ki neymar très bien yow da ngay dem neymar nga ni lonk bal bi penalty ray xam nga waji num def mu juk taxi yalla bi sa way julli ben julli bo xam assalam sann ci yalla bi tok seitan taxaw re seitan non la lay def amna ko xamne khalisam mo rir wala lu am importance mo rir ci mom ay mu wër ko ba son gis ko mu dem wako ben kilifa ko mu ne ko bo naf wallahi yow bo naf la wer yalla dina la ko won del naf la rek di sujud di ñaan yalla mbir mi yalla dina la ko won mu ne ha mu ne wallah rek waji dem jënd ci yaddu bes tak la jënd ñew rek lal guddi jor rek mu ne alhamdullah ma commencé tay mu ne allahu akbar sheytane ñew ne ko jaru mu ngi ci sur mu ngi ci ron lal ga yebbo yëkati matla bi diko gis rek mu ne assalamu alaykum mu ñew yëkati gis ko rek lem ci yaddu bi ñu ne sheytane waw yow ki do baye ko nafi mu ne bu nafi la day dem aljana bu nafi lay continuer day dugg aljana te bu ko gisse dugg aljana kay kon jaratu ko ma mu way def ñi ñi ñam non la dama xey suba dem fajar bi julli jakk ma gis ben boy bu ma dekkal ci koñ musul dem jakk ma xol ko muy boy diw mané ah alhamdullilah rabbil alamin tisbar ma gisat ko ah ma sha Allah mek ba gorgol ñaanal ma rek ñaanal suba si ma gisat ko mané alhamdullilah rabbil alamin ma sha Allah bokk nga gogo 3e jour bi gisuma ko ma ñew la yaay mu ne ma dem na Italy mané ah kon ki dañ ko dig ne di nga tukki mu ne xaaral ma nax yalla ñetti fan yi comme ci lay dem xaarama géré ko ba ma dugg Italy wallahi alazim mu na la wax diw la ndaysan dal non yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla non yalla won neen mu wërsegal ñu sori mbokk yi yalla lim ñuy wax ni li rek moy tax ñu mucc li moy tax ñu recc gis nga shaytané mi japp suñu nday ak suñu bay yene ko ba ci kaw dur ko ci suuf xam ngeen ne ñun doom yi duñ ko te way nak buñu laqato ci suñu borom yalla li tax mu ñuy netali histoire yi pour faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun netali len ko ndax ñuy xalaat wala yalla top ya bani adam e yeen doomu adam ya bani adam dila wax li dalon sa baye ñu ne yoon bi la sa papa jaaroon ñu agressé ko nangul limu yor sa yaay jaar fi ñu agressé ko yow nga ñew ba ci yoon bobu no wara def wa non non bobu mbam ñoo ñu dañu magger xara ma jaar fi man te nga de ndax ki len agressé won dina len agressé ndax mu ngi fi lool la yalla di bañ ci ñun suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne mom iblis yemul ci genné len aljana yemul ci futti seen yere yemul ci genné len ñu ne dum wa yalla mu ne mom de dafa am katan am pouvoir ba mom daf ñuy gis ñun ñu ko gis min hay sulat tarawnahum inna ja'alna ash-shayatin awliya lil ladina la yu'minun gis nga kep ko gëmul yalla rek shaytané amna pouvoir ci yow so amul iman shaytané amna pouvoir ci yow len dong moy tax shaytané du am katan du am accès ci yow am nga ngëm yalla ngëm yalla gogu mo lay ar shaytané bu la bëggal nelaw lo fajar nga yew shaytané bu la bëggal dog lo koor nga wor shaytané bu la bëggal def lu bon nga ne yalla mo ngi fi ayna allah iman bobu mo lay ar mais bu amul iman shaytané daf lay def comme bal ni boy di teul bal yeen sa nga gis boy bu meuna teul ou amna ci ñu graw teul ndank tank ndeyor bu mu neex mu jox ko gosse ba ci yag mu tek ko ci kaw tek ko ci bob bi tek ko ci bir bi tek ko mané waw ki mom mën na dé wa gis nga nonu sey boy bi mané bal bobu non bakoy def nonu amna ñoo xam non la leen shaytané dé shaytané daf leen di yendo teul fanané na teul guddé beccëk de gauche à droite parce que amuñu iman amuñu lu leen protéger iman mo lay ar yow amu iman té dan dalay nax day japp sa loxo xolal ki dafa yewu fajar dem jak ki yewu fajar dem geej ki dem fajar yewu fajar dem jak lum def dafa ñew ne allahu akbar allahu akbar ruko allahu akbar sigi allahu akbar sujud ki dem geej lum def allahu akbar sami allahu liman hamida de julli kom ke mu ngi julli ci jakkaje kene bi ñu ko japp neesan setan ko yëkëti sa loxo mu ne ni mu ne baye nga Allahu akbar yalla way man mom ding ma yëkëti bismillah yëkëti ci kaw nga def fa dan nga paré mu ne la sujudal ki ni abdomino ket ket mu ne faré nga choono kesse amut ya mu ngop te xolal ki dafa yow dem fajar jakk yow dem geej ke julli ci jakkaje ke seytane julli loko ci geejju periyé loko takloko souf xep ko souf sa ne ko acca ñibil nak ak choono mu ñew nak lan la choono kesse ndek bi yepp mu ne ko fouf lek muru xalé yi dara du fi dess muru yepp mu ne ko fouf nana yalla taxaw wa iza fa'alu fahisha qalu wajanna 'alayha abana gis nga de ñi def lu bon ku ci def lu bon boko ne lu nga def dañan sama baye moko suñu baye ñoko don def ñun li lañ xam moy liñ doon wax sank digay gis nit ku def lu bon nga ne ko eh mu ne wa ñun li lañ xam ñunay gëwel lañ wa gëwel day def lu bon yeen da ngeen xéssal ñunay lawbe lañ yeen da ngeen def li ñun tugulor lañ yeen da ngeen def li ñun ay séréer lañ ñun dañ koy def da ngeen nane sangar ñun ay séréer lañ dañuy nane sum sum wa iza fa'alu fahisha qalu wajadna 'alayha abana gis nga ah ikon yeen du ngeen ay julit ah ñun daan ko li lañ ñun dañ koy def gis nga ñepp dekk bi yeb non la ko fi ne lu da ngay def li mëna ñun li ñun li moy suñu aada li moy suñu aada Allahu ana islam wa iza fa'alu fahisha qalu wajadna 'alayha abana duñ ca yam de wallahu amarna biha yalla sax monu ko sante ndax li may def ni man yalla mako sante so gisee suma ko yalla sante lon duma am khalis bi botax kon amna ko nak ni la koy sante man ndaysan xol ñi teug ay safar di fecc so la ne lu tax ngeen fecc luñu wax dañuy sante dañuy sukuru dañuy sukuru neena lol moy sukuru dañuy sante yalla allah yalla monu ko sante ndaysan yalla mu ne qul wax len inna allaha la ya'muru bil fahsha yalla du digle yi ñu ñaaw da ngay gis xale bu jigen ba ñu yalla do muuru ñun duñu muuru ñun duñu muuru ñun ay nangam la ñun duñu muuru wa kon li ngeen di sol nak yalla mo ñoko digal ndax yalla neena jigen lum def rafet rek tagal na amna ben serigne buy wax lolu jigen lum def rafet na bu nexé jëkër rek tagal na lolu ban qaida diine la yalla ñu yalla taxaw yalla ne len ataquluna ala allah ma la ta'lamun da ngeen di wax ci yalla lo xamne du deug ataquluna ndax da ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamul da ngeen di fenal yalla nan li yalla ñuko sante yalla mo ñu ko digal fan la yalla digal jigen ne def yaramu neen fan fan la yalla digal goor bu mu julli ji jak fan par aya la ah té dañ nan yalla mo ñuko wax suñuy mam ak suñuy baye ñoko doon wax waaw taxi leer na nañ de ñun ñofi nekk di fo yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñi top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke liñ doon wax amna ci luñ wara leralat bismillah tabaarak wa ta'ala wala amna ay laacce inshallah bismillah ñu